instalacje gazów. Trawisz to i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 lipca, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Kilka przypadków śmiertelnych tylko w ostatnich dniach i wiele osób w stanie ciężkim. Dopalacze zbierają tragiczne żniwo. Grupa polskich turystów wróciła z ogarniętej pożarami Grecji. Z Koryntu było widać duży dym, dużo płomieni. Już zaczynały te popioły opadać na plażę. Ich relacje już za chwilę. Elektroniczna mapa to ma być pomoc dla rodziców, którzy szukają opieki nad najmłodszymi dziećmi. To już cała seria zatruć dopalaczami. W szpitalu w Radomiu w stanie ciężkim leżą dwie młode osoby w wieku 18 i 24 lat. Inny mężczyzna zmarł. To prawdopodobnie efekt działania tej samej nieznanej substancji psychoaktywnej. W tym roku na Mazowszu było już 80 przypadków zatruć dopalaczami, a to tylko te odnotowane, najcięższe przypadki. Na Opolszczyźnie w miniony weekend zmarli 18 i 20-latek. Seria zatruć była też ostatnio w Wałczu w Zachodniopomorskiem. Dopalacze w kolorowych saszetkach to współczesny narkotyki wyjątkowo groźne, tłumaczy dyrektor sanepidu w Radomiu Lucyna Wiśniewska. Każdy organizm jest inny i jeden będzie miał przy takiej samej dawce zażywający jakieś nawet w jego przekonaniu przyjemne odczucia, a dla innego będzie to dawka po prostu, która spowoduje uszkodzenie mózgu czy innych narządów i będzie kaleką na całe życie albo nawet może doprowadzić do śmierci. Policjanci zapewniają, że cały czas spotykają się z młodymi ludźmi i uświadamiają im, jak groźne są dopalacze, mówi Norbert Cibor z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Przede wszystkim spotkania, cały czas informowanie opiekunów, rodziców. Mamy teraz okres wakacyjny. Związana z tym jest duża ilość czasu wolnego, sprzyja właśnie eksperymentowaniu młodzieży, a nawet dzieci. Więc cały czas informujemy, w jaki sposób trzeba zwracać uwagę, jak trzeba postępować z takimi osobami. Walka z dopalaczami trwa od lat i jest wyjątkowo trudna. W Senacie jest nowelizacja ustawy, dzięki której dopalacze będą traktowane na równi z narkotykami. Na horyzoncie było widać dym i ogień. Tak o pożarach w Grecji opowiadają polscy turyści, którzy przylecieli z Aten do Katowic. Widzieliśmy tylko duże zadymienie i zniszczenie. No było to przerażające. No wstrząsające na pewno, też dla nich przeżycie, no i też dla obecnych tam osób z Polski. Ciężko było, w ogóle już zaczynały te popioły opadać na plażę nam i schodziło to wszystko. Jak zajechaliśmy do domu, no to już była tragedia. Po prostu było widać takie czarne słupy dymów, że masakra. No, to, co pokazywali w greckiej telewizji, no to nie do pomyślenia to, co się działo. W pożarach zginęło co najmniej 79 osób, a niemal 190 jest rannych. Wciąż jednak wielu ludzi uważa się za zaginionych. Wśród ofiar są też dwie osoby z Polski. Dzisiaj grecki rząd poinformował, że prawie wszystkie pożary są już pod kontrolą. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy i trzydniową żałobę narodową. Pożary w Grecji są jednymi z najtragiczniejszych w Europie w XXI wieku. A rodzice łatwiej znajdą żłobek czy klub dla swoich dzieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło elektroniczną mapę. Każdy może wejść na taką mapę i na tej mapie znaleźć miejsce, które go interesuje. Może wybrać sobie według województwa, powiatu i gminy. Sprawdzacie sobie tu żłobek czy klub dziecięcy. Jak wchodzicie na to i robicie wyświetl, otwiera wam się kolejna odsłona i macie państwo na tym wszystkie informacje. Macie Mamy stronę odpłatność, internetową. Wielkość, ilu jest uczestników, opłata za wyżywienie. Myślę, że łatwe narzędzie do skorzystania dla rodziców i niezwykle pomocne. Informowali minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Bartosz Marczuk. Na mapę można wejść przez stronę internetową resortu. Organizacja Narodów Zjednoczonych chce wiedzieć, co się dzieje w rosyjskich aresztach śledczych i łagrach. Komitet przeciwko torturom zażądał od Moskwy raportu na temat wydarzeń w Jarosławiu, gdzie kilkunastu strażników znęcało się nad więźniem. O takich przypadkach obrońcy praw człowieka mówią od lat. Maciej Jastrzębski. Informacja o torturach w jarosławskim areszcie przedostała się do opinii publicznej po tym, gdy Nowa Gazeta opublikowała w internecie film, na którym widać, jak strażnicy biją pałkami aresztanta. Komitet śledczy wszczął postępowanie karne w tej sprawie i zatrzymał sześciu strażników. Tymczasem rosyjskie media doniosły o kolejnym skandalu. Tym razem w Briańsku policjanci pobili zatrzymanego mężczyznę tak dotkliwie, że ten trafił na stół operacyjny. Rosyjscy obrońcy praw człowieka od dawna informują o torturach torturach stosowanych w łagrach i aresztach śledczych. Działacze opozycji skarżą się na brutalność policjantów w trakcie przesłuchań. O torturowaniu więźniów i wymuszaniu zeznań napisały w swoich ostatnich raportach międzynarodowe organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka, w tym Amnesty International. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki, kolejną o 16. Od południowego Mazowsza i po Podkarpacie wszędzie tam wciąż obowiązuje ostrzeżenie przed burzami i gradobiciami. W nocy grzmieć może w Łódzkim i na Podkarpaciu na termometrach od 12 do 20 stopni. A jutro burze i upały, wysokie temperatury powyżej 30 stopni. Najbardziej odczują mieszkańcy zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolski. W pozostałych regionach od 23 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 300 zł taniej. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 990. Lodówka Bosch No Frost za 1499. Taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 15.06. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Dzień dobry. Magazynek. We all love the street, went through and though we made it through the storm. I'm really Real Love, utwór, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszy środowy magazynek, to jeszcze raz Dzień Dobry. Nagranie, które pochodzi z debiutanckiego albumu Mary J. Blige, który ukazał się dokładnie 28 lipca 1992 roku, więc możemy powiedzieć, że mamy taką prawie okrągłą rocznicę, jeśli chodzi o tę płytę. Płytę niewiele ode mnie młodszą na dobrą sprawę, ale jest to początek wieloletniej aktywności Mary J. Blige, która dzisiaj jest jedną z mentorek dla młodego pokolenia, ale też cały czas czynną artystką, o czym świadczy jej ostatnia płyta wydana w tamtym roku, 13. album jej w dorobku, zresztą całkiem niezły. Będą nowe płyty, będzie też parę singli podczas naszego spotkania. Gdyby ktoś z Państwa na bieżąco chciałby się dopytać o którykolwiek z utworów, to oczywiście zapraszam do kontaktu marta.malinowska@polskieradio.pl albo też kontakt SMS-owy 71335. To teraz nowość. Świetnie przyjęta piątkowa premiera, czyli czwarty studyjny album kalifornijskiej grupy The Internet, Hive Mind. Tak zatytułowana jest ta płyta. Roll Burbank Funk to jest jeden z singli, który promował wcześniej owy album. O ile od wydania debiutanckiej płyty grupy The Internet minęło sporo czasu, muzycy zdążyli w tym czasie wydorośleć, wydać też swoje solowe nagrania, to na pewno nie stracili tej młodzieńczej szczerości i radości, która towarzyszy towarzyszyła im od pierwszych dźwięków usłyszanych właśnie od tej grupy. Syd, Matt Martians, Steve Lacy, Patrick Page, Christopher Smith. To jest skład tego zespołu, który warto przypomnieć, bo oni zarówno jako grupa, jak i jako pojedynczy muzycy naprawdę budują swój okazały i bardzo dobry dorobek. No i płyną sprawdzonym nurtem, ale cały czas eksperymentują i bawią się współczesnymi dźwiękami. To ja jeszcze raz powtórzę, bo tej płyty naprawdę nie warto przegapić. Hive Mind i The Internet. To teraz przechodzimy do katalogu Józefa Latifa. We'll be right back. Kolejna propozycja w dzisiejszym magazynku, czyli Józef Latifi, Hellbound. Dorobek tego artysty, jaki wpływ na muzykę, przede wszystkim jazzową, ale w ogóle muzykę świata, to jest bez wątpienia temat na osobny wątek. Postać, która uciekała od wszelkich ograniczeń i czerpała ze wszystkich możliwych źródeł, w których ta muzyka może się znajdować, jak i z całego szerokiego spektrum dźwięków, bo to przecież multiinstrumentalista w pełnym wydaniu, grający między innymi na saksofonie, na flecie prostym, jak i w ogóle zafascynowany fletami orientalnymi, bo grał też na flecie korkowym czy flecie arabskim. Ostatnia płyta Józefa Latifa, Voice Prince, ukazała się tuż przed jego śmiercią, na dobrą sprawę. Nagrał ją jako 93-latek, więc ta miłość do muzyki na pewno służyła mu, jeśli chodzi o witalność i siłę życiową. Hellbound, czyli utwór, który graliśmy, pochodzi z płyty z 76 roku, The Doctor Is In and Out. To teraz będzie utwór, który powstał w absolutnie innych okolicznościach. Bardzo introwertyczny i jednoosobowy. Hana Wu i Wan. We'll be right back. you back, love. I want you back, love. I want you back, love. I am a strong man. I am a loser. I will do anything. I want you back, love. I want you back, love. I want you back, love. Może tego nie było słychać, ale Benny Sainz, którego słyszeliście Państwo przed chwilą, to bardzo wesoły człowiek, który lubi bawić się muzyką i to tak w pełnym wymiarze, bo jest producentem, wokalistą, gra na instrumentach, które pojawiają się na jego płytach, a do tego wszystkiego jeszcze bawi się swoim wizerunkiem. Często na okładkach płyt można zauważyć jego twarz taką, wydaje się, że poważną, ale jednak można odnieść wrażenie, że za tymi zaciśniętymi ustami jednak ukrywa się uśmieszek. Lubi też pozować na tych zdjęciach ze swoim kotem, więc możemy podejrzewać, że jest człowiekiem, który ma do siebie sporo dystansu. I tak ostatnio postanowił podzielić się ze swoimi fanami takim luźnym wydawnictwem, które nazywa się Beat Tape. To są zebrane, niepublikowane wcześniej nagrania, które zapowiadają jego zbliżającą się płytę. To ja teraz zapowiem, że za chwilę przeniesiemy się do Wrocławia, ale zanim to się wydarzy, jeszcze Jasmine Lacey ze swojego najnowszego wydawnictwa. Thank you. Jasmine Lacey, przedstawicielka młodej, rosnącej w siłę brytyjskiej sceny jazzowej, o czym ja tutaj Państwu staram się co jakiś czas mówić, która wydała swój nowy materiał. Ci z Państwa, którzy interesują się kinem, pewnie wiedzą, że jutro we Wrocławiu rozpoczyna się festiwal Nowe Horyzonty z rozbudowaną sceną muzyczną również, której wieloletnim kuratorem jest Kostas Gorga-Kopulus. Zapytałam go zatem między innymi o to, jak ważna jest scena muzyczna podczas festiwalu filmowego. Zawsze starałem się zapraszać muzyków, którzy są właśnie bardzo blisko filmowi. Wydaje się, że to jest łatwe, ale jakbyśmy się zastanowili na tym i wyeksplorowali temat, to wcale nie jest bardzo dużo dobrej muzyki, która jest, no bo cóż można powiedzieć, muzyka filmowa, to jest najłatwiej, prawda? Nie wiem, Ennio Morricone. My oczywiście zapraszamy artystów, którzy w jakiś sposób, nie do końca w ten sposób są połączeni z filmem. Na przykład świetnym, genialnym przykładem jest Nick Cave, który jest kompozytorem, ale też aktorem, współscenarzystą i on jest nieprawdopodobnie takim mocnym i silnym potwierdzeniem tej tezy, że są muzycy, którzy niekoniecznie muszą być kompozytorami muzyki filmowej, żeby to było takie bezpośrednie skojarzenie z muzyką. więc zapraszam bardzo różnych artystów, pokazujemy filmy. W ogóle muszę powiedzieć, że Arsenał w tym roku się zmienił, bo tam są koncerty w ramach festiwalu Nowe Horyzonty i bardziej się otwieramy na publiczność. To znaczy, nie będą tylko koncerty, bo wiadomo, że to jest takie miejsce, które jest klubem festiwalowym, ale też będą projekty, będą dyskusje związane z filmem, będzie projekt literacki, robimy strefę taką gastronomiczną, żeby ludzie przychodzili wcześniej, nie tylko wieczorami, więc chcemy, żeby to miejsce nabrało takiego dodatkowego znaczenia dla nas, jako miejsce bardzo żywe, gdzie jest dużo ludzi, a oczywiście codziennie są koncerty. No właśnie, ta muzyka nadal jest bardzo ważnym elementem klubu festiwalowego, że w tym roku wejście jest zupełnie za darmo na wszystkie wydarzenia, które będą się tam odbywały. Tak, no właśnie, od tego nie zacząłem. Miejsce się zmienia pod względem takiego właśnie strategii, natomiast tak, bardzo istotne jest, że po raz pierwszy w historii koncerty są za darmo, tylko wystarczy mieć bilet albo karnet filmowy, albo po prostu pójść do kasy naszego kina Nowych Horyzontów i poprosić taką bezpłatną wejściówkę, więc to oczywiście to jest podstawowa zmiana. To też mówi, potwierdza ten pomysł i strategię na to, żeby się bardziej otworzyć jeszcze na ludzi, żeby ludzie przychodzili na te nasze koncerty i żeby też klub żył. Codziennie był ważnym miejscem, gdzie się ludzie spotykają, rozmawiają o sztuce, oczywiście przede wszystkim o filmie. Więc tak, nie mamy biletów, ale sam troszkę scenografia się troszkę zmieniła, będzie inny układ sceny, ona będzie bardziej do środka, jak ktoś był w Arsenale, to jest mniej więcej miejsce na 1200 osób, dziedziniec w środku, muzeum, bardzo piękne miejsce, więc troszkę się otwieramy na ludzi. Scena będzie nieco w innym miejscu, niższa, generalnie jest naprawdę sporo zmian. Jedno jest pewne, że to jest bardzo dziwne, że Wrocław, który jest dużym miastem i ma wiele festiwali muzycznych, nie ma festiwalu letniego. To jest ciekawe. W lipcu i w sierpniu po prostu nie ma tego typu dużych wydarzeń i Nowe Horyzonty, co my robimy, spełnia tą funkcję od wielu, wielu lat. To jest dla mnie ogromne szczęście, że jako osoba pracująca na festiwalu filmowym jednak powiadam za muzykę, która jest tak ważna dla miasta i to jest też ciekawe, że przez 11 dni, przez 10 w tym wypadku, mamy codziennie koncerty. To też ma bardzo szczególny charakter. Fragment utworu Nanook of the North, czyli Stefan Wesołowski i Piotr Kaliński, których będzie można usłyszeć na żywo podczas festiwalu Nowe Horyzonty w czwartek, 2 sierpnia o godzinie 22. To wracamy do rozmowy z Kostasem Gorgakopoulosem, kuratorem sceny muzycznej, którego spytałam również o to, jak duży wpływ na tę część wydarzenia ma sam program filmowy. Staramy się, jak mówiłem, szukać tych różnych połączeń. Jednym z nich jest właśnie to, że jest na przykład retrospektywa kina. W tym roku mamy kino norweskie i będzie wykonawczyni, będzie artystka z Norwegii. Więc to jest, zresztą pokażemy film o niej, to jest kolejna sytuacja. Więc te retrospektywy, będzie retrospektywa kina irańskiego, jest artysta, świetny producent Sote, który ma swój festiwal w Bagdacie, bardzo ciekawa postać. Jeden z najlepszych koncertów z tego, co słyszałem, na Nowej Muzyce ostatnio Sote był. Więc to są właśnie te takie bardzo proste, bezpośrednie skojarzenia, jak program filmowy wpływa, a w ogóle sama idea w tym roku kina, tej części filmowej. My staramy się też w tym roku tak zaprogramować tę część muzyczną, żeby ona była bardzo odważna, bezkompromisowa. W tym roku w ogóle jest takie hasło, że ten program jest bardzo radykalny, bardzo często jest bardzo bezkompromisowy. Z jednej strony producent właśnie z Teheranu Sote, muzyka elektroniczna. Mamy Nanook of the North, dwóch producentów, bardzo fajna płyta i to jest kolejne bardzo silne odniesienie do filmu, dlatego że sama nazwa jest inspirowana Nanook z Północy, film, który pokażemy, ale też panowie, sama muzyka jest bardzo inspirowana tym filmem, jest bardzo, bardzo północna, zimna, więc świetna płyta, zapraszam. Będzie Wacek Zimpel z Paszporty Polityki w takim solowym swoim projekcie. Będzie Maja Radkie, wspaniała śpiewaczka, wokalistka z Norwegii, o której wspominałem. Będą Syny, moim zdaniem najciekawszy taki nie mainstreamowy projekt hip-hopowy w Polsce. Bardzo wielu fajnych DJ-ów, duża fajna scena taneczna. I Demi Dyke Star, to jest kolejny wspaniały projekt, też widziałem ich na festiwalu 2 miesiące temu w Austrii. Tutaj namawiam wszystkich, bo Michael England, reżyser, artysta wizualny, on jest z nimi na scenie i wierzcie mi, naprawdę widziałem to. To jest niesamowite przeżycie. To nie jest żadna taka z palca, z kolana, taka jakaś wizualna oprawa, którą ja nie bardzo lubię. To jest bardzo porządne fragmenty filmowe, wspaniały, świetny koncert, naprawdę nas czeka. Także na koniec mogę tylko zaprosić jeszcze raz pod koniec lipca, na początku sierpnia, 11 dni, Festiwal Nowe Horyzonty, część muzyczna, klub Arsenał. Zapraszam serdecznie. Ja wiem, że organizatorzy, kuratorzy bardzo nie lubią tego pytania, ale gdyby mógł pan wskazać takie top 3 tej sceny, coś, czego absolutnie nie warto przegapić. Demi Dyke Star na pewno z Michaelem Englandem, to jest naprawdę świetne, to jest właśnie to, na czym nam bardzo zależy, czyli film i muzyka, ale na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Myślę, że Maja Radkie. Ja ją znam od wielu lat. Namówiłem ją, żeby ona prosto z festiwalu Alarm z Berlina przyjechała do nas. To jest bardzo wielka rzadkość. To jest muzyka eksperymentalna, awangardowa. Ona jest wybitną wokalistką. Wybitną. I to na pewno będzie przeżycie. Też takim bohaterem jest scena polska. Mamy wielu polskich fajnych artystów. Mówimy o Nanook of the North, Syny, no to już nie muszę tego specjalnie namawiać, bo prawie wszyscy już znają ten projekt. Także myślę, że polskie projekt.

powiedzieć, że jest to spokojne nagranie, to chyba jakby nie powiedzieć o nim nic. Kokoroko i Abusei Junction są tacy krytycy muzyczni, którzy uważają, że jest to jedno z najpiękniejszych nagrań 2018 roku i mogłoby ono trwać i trwać w nieskończoność. Na pewno w nieskończoność nie będzie trwał dzisiejszy magazynek. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. I na koniec, zgodnie z wprowadzoną kilka tygodni temu tradycją, utwór pochodzący z płyty, która obchodzi swoje 20-lecie. Tym razem padło na Cat Power i płytę Moon Peaks. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.